male na tebe, voleo sam još. Nije prošlo to, nije prošlo to. Život mi je bio nekad dobar, nekad loš. Dok sam čekao, tebe čekao. Isto si tu pre, poznao sam te. Ma ništa ti nisu mogle godine. Na mojoj si ruci burmu videla. Pomislila da sam drugu oženio ja. Burmu što nosim ja na prstu svom, to je burma s tvojim imenom. Bili kad si napustila grad, suze su me te pekle sve do sad. Skupljao je dugo novac dečko tvoj, uzo burmu tvoje ime urezo na njoj. Isto si tu pre, poznao sam te. Ma ništa ti nisu mogle godine. Na mojoj si ruci burmu videla. Pomislila da sam drugu oženio ja. Tu burmu što nosim ja na prstu svom, to je burma s tvojim imenom. Drugu oženio ja. Tu burmu što nosim ja na prstu svom, to je burma s tvojim.